Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Bé, va, tu, va, que estem a divendres i eix el sol. Tenim uns dies per davant per a disfrutar de l'aire lliure i de la gent que estimem. Ai, no, che, que bo. Che, que bé. Divendres, ja, 27 de març d'este 2015. És divendres de dolors, però, en fi, així dolors és mínims, eh? Patir com dia aquell. Hasta les 2 de la vesprada, com cada dia, arranca València Abierta. Avui ja arranca precisament la gran Setmana Santa Marinera, eh? Orgull, una festa gran del barri del Cabanyal i de tota la façana marítima dels barris marítims. Avui la Germandat del Sant Encontre celebra més 60 aniversari. Vaig a per davant el meu abraçot. Han impulsat una processó, la processó dels tres encontres, en la que arranca una setmana, una edició de la Setmana Santa Marinera. Sí, realment molt especial, a més, per a este que vos parla, perquè he tingut el gust que la Real Hermandat de Jesús en la Creu de la parròquia de la Mare Déu dels Àngels de fer enguany confrare d'honor i estic... Escolta, tinc una il·lusió, em fa molta il·lusió, jo sóc molt festero, m'encanta. Què tal, Arantxa Ferrer, tu que eres cabanyalera? Què tal, Ximo? Tot bé, eh? Molt bé, molt bé. Però vas acostar-te, no? Algun dia vas aixir allí... Dona, sí. No, perquè sí, els Àngels sí. Ho tinc al costat per arrimar-te i sí, veure, clar. Sí, vos ve de gust el dilluns a partir de les 7:30 i després de la missa processionarem, efectivament, pel Cabanyal i el divendres anirem també, el divendres sant, és dia gran també, i en fi, pegarem una voltita per allà, pel Cabanyal, tindré gust de compartir... En la bona gent d'esta germandat, el fet que m'hagin fet confrare d'honor i, en fi, on posaré la vista, perquè també jo crec que també les tradicions s'han de respectar i pues, he de confessar que sóc Setmana Santero molt de raspafuig, sóc més faller que Setmana Santer, però em fa molta il·lusió de participar d'una festa tan particular, tan especial, tan popular i que té més unes expressions tan úniques, eh? I tan singulars. Una Setmana Santa realment molt bonica, que recomanem la seva visita. Que tu, Arantxa, estàs també implicada en la Setmana Santa, també? No, no, la veritat que no. Més de no. Les falles, no? Jo sí que es veig, no? Els anys que em quede. Jo tinc que dir que és que tinc un problema, val? I és que isc a cotxe llevat per la grua a Setmana Santa que me quede en el Cabanyal. Con lo qual, intenté anar-me. Però sí que veig, per exemple, normalment este diumenge també en fan i també la veig. I si me quede, per supost, aniré a veure el enterro i el dia de la resurrecció, que és molt, molt bonic, el i se desfila que fan tot xapas, llames, lleutxer i repartint flors, que és molt, molt xulo. I, per supost, la gastronomia de la Setmana Santa Marinera és espectacular. I sus pepitos. Bueno, és que me tornen loca, m'encanten. Una meravella, sí, senyora. Acosteu-vos al Cabanyal, bueno, en general al barri marítim, perquè és una canyamelar també i participa, eh? Pues, che, molt bé, molt bé, molt bé. Sílvia Tomàs, què tal? Com va la marxa? Enhorabona, Simó. Ja recuperada? Sí, ja recuperada, sí. Encara me queda ahí una tos residual que aniré curant este cap de setmana, però haveu dit pepitos i a mi és que m'ha fet els suïs xirivites. Crec que, bueno, és una delícia lo d'una bomba calòrica, sí, però, bueno, una volta a l'any, en Setmana Santa, pues també va bé. Que meravella. Sí, no és. I després que, en general, tota la gastronomia marinera del Cabanyal és altament recomanable en qualsevol moment de l'any. Si pots trobar unes anxoves millor fetes que les que pots trobar en el Cabanyal, entre altres coses. Che, que bé, pues mira, passeu-vos per el Cabanyal. Sempre és una... No cal una excusa, però vaja, la Setmana Santa Marinera és un polo d'atracció especial. Recordeu-vos que el dissabte al diumenge estem en el tema este del ball de l'hora, val? A les 2 hem d'avançar el rellotge a les 3. Sempre se comenta, pues dormirem una hora menys. Jo, les mateixes 10 hores de cada dissabte, però m'alçaré i després era a Santa Quinora, però això és un altre problema. Però sí, jo a la dormida grossa del dissabte, això va per davant. Avui volem parlar en la bona gent de la comissió per la racionalització dels horaris espanyols, que sempre venen, en fi, fa temps ja roda i volta en això i insistint en esta qüestió. I clar, volen demanar-li al govern, que no se podrà fer res, perquè a l'hora que estem, si no ha fet res, he dit, xe, parem-ho, quedem-nos en l'horari en el que estem, que és l'horari del meridià de Greenwich, i no fem este canvi, que barata el que se va estalviar, diuen que no... Bueno, que no... Se perd més en salut, en realitat, que el que guanyem en el tema energètic. En fi, bé, i estan d'acord en això, a mi m'agrada que el dia s'allargui, no? I d'alguna manera passem a la part bona, entre cometes, de l'any, no? Sí, a mi també m'agrada, però, clar, al final també compensa o no compensa. Nosaltres tenim la sort de descansar el cap de setmana, però jo que he estat molts anys treballant en cap de setmana, a voltes, si se canvia horari, afectava encara més, no?, que a la gent que pot descansar. No sé, esta associació en la que anem a parlar, pues... parlen d'uns criteris molt objectius que ells reforcen en el seu missatge, no? És a dir, no compensa, afecta més que afavorís, en el qual que ens expliquen el per què, i jo crec que... Ja. Canviar-lo no ho canviarem. No ho canviarem, no ho canviarem, perquè no estarà fàcil, però també, bueno, parlarem amb ell, també te dic una cosa, que mis país estiga mirant, a veure si Belén Esteban és la... Sí, Choni de l'any, o la que guanya la Gran Hermano, la final i tot això. Que molt de carinyo, eh? Tot, que feu lo que vulgueu, si vos agrada. Però xitar-nos a les 2 del matí, si els endemans alçar a les 6 o a les 7 del matí, és que no té trellat. Arreglem-ho això d'alguna manera. Chico, pues mirem-ho en internet, o jo què sé, si tu t'agrada en Esteban, que fenomenal, eh? Tot el carinyo. Che, mira-te-ho en internet en un altre moment, o lo que siga. Bueno, algo tindrem que fer. Que no pot ser és este despitorre que portem en els horaris. Avui parlarem també de cine, de la mà dels amics de Cinesa Bonaire. Bona notícia, perquè podrem veure Ben-Hur. Home, és que l'he vist 50.000 vegades. Val, però en el cine? Tornar a veure la carrera de Quadrigas, els momentazos de Ben-Hur en el cine, pues és una iniciativa de Cinesa Bonaire que després vos contarem, entre moltes altres coses, este divendres, que arranca en seguida. Después de fallas, cremado de precios, Casti rebaja, rebaja, rebaja lo que no cabe en este anuncio. Lo más bello en indumentaria valenciana y complementos. Ven a Casti, disfruta, disfruta, disfruta con las mejores rebajas. Casti, polígono Alquería de Moreta, avenida Faitanar Picaña. Abrimos sábado tarde. Casti, cremado de precios. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Centro Comercial y de Ocio MN4 te invita a los talleres infantiles de Cenicienta. ¡Hada madrina! Además, puedes hacerte fotos en nuestra carroza y disfrazarte. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial y de Ocio MN4. Pista de silla. Meijua con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96-336-7035. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Las 12:39. Bueno, ¿tiene realmente sentido esto del cambio de hora? Que dos veces al año, ahora para adelante, ahora para atrás, llega el horario de primavera o el horario de primavera-verano, y ya sabéis, el sábado son las 2 de la madrugada y nosotros, plan, tenemos que poner las 3 de la madrugada. ¿Qué consecuencias tiene este asunto? Bueno, tenemos que, bueno, ubicarnos de nuevo, los biorritmos, el sueño, dicen que se ahorra energía, pero en fin, ya sabéis que hace tiempo que la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, que los llevamos, que de verdad, que esto no puede ser, que estemos a las 2 de la mañana todavía viendo, como comentábamos, si Belén Esteban gana la final de Gran Hermano, o sube o baja, o se pone el pijama, pues no sé, esto no tiene mucho sentido. Bueno, pues José Luis Casero, de AROE, precisamente, de esta Comisión Nacional, está con nosotros pues para reflexionar, sobre todo, sobre esta cuestión. José Luis, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días, Simón, ¿qué tal? Bueno, pues de nuevo el sábado tenemos que poner las 3. Nos salimos del nuestro uso horario natural del meridiano de Greenwich, y en vuestra opinión, para mal, ¿no? Lo natural nunca es malo, es decir, indudablemente, claro que es para mal. Estamos creando un artificio legal, al amparo de el sol no entiende de horario de verano e invierno, el sol es el sol, es decir, nuestro meridiano es nuestro meridiano, no se mueve según nuestras necesidades, según nuestros gustos particulares, indudablemente para mal, porque sobre todo la gente mayor, los niños lo notan, los que somos adultos, pues lo notamos menos, pues porque por desgracia en este país las costumbres malas nos acostumbramos muy fácilmente. Así es, mira aquello de, hombre, claro, pues también es bonito que el día alargue, es verdad, sí, esto nos gusta, pero es que lo que no puede ser que nos acostemos a las 2 de la madrugada y madruguemos, pues como cualquier país europeo, y llevemos este horario tan, en fin, descerebrado, es verdad, sobre todo con las cenas y con las noches y con la televisión, lo hemos comentado en alguna ocasión, José Luis, pero esto ayudaría realmente que nos quedáramos en ese uso horario, que recordemos que es el mismo de Portugal también, claro, de nuestros vecinos, ¿no?, que claro, es el natural, ¿no? Sí, no, además un poco es una cuestión didáctica para la gente que nos escucha, es decir, esto nace del año 42, Segunda Guerra Mundial, Portugal, Inglaterra y España ajustan su horario al de Berlín. Es decir, como consecuencia de esa guerra, es decir, los bombardeos, llamémosle desde el punto de vista que es así, cierto. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ellos vuelven a su horario natural, menos nosotros, que nos quedamos con este Real Decreto Provisional de Franco hasta el día de hoy. Esa es la historia de toda esta paradoja, esta singularidad. A mí me gustaría que España fuese singular por otros motivos, por productividad, por innovación, por competitividad, porque seamos líderes en educación. Desgraciadamente no es así. Este tema tiene algo que ver con todos y cada uno de estos aspectos. Yo, Simo, siempre te digo el tema de una cosa es el contenido, el tiempo, que es idéntico para todos independientemente de quiénes seamos. Y otra cosa, lo que hacemos con ese tiempo. Ahí entran conceptos como la libertad, la conciliación, la productividad. Yo no puedo decir a la gente que no vea a Belén Esteban hasta las 2 de la mañana. Es decir, cada uno que haga lo que quiera. Pero sí que es cierto que tan importante como la libertad es el respeto a la libertad de los demás. Las televisiones, en este caso, como es un servicio de interés general, en algunos casos interés público, porque la pagamos todos, deberían ayudar a los ciudadanos en aras a mejorar su salud y mejorar su productividad en todos los ámbitos. No es de recibo que un programa como MasterChef Junior, hasta hace bien poquito, en la televisión pública, empezase a las 11:20. ¿Estamos locos o qué? Es decir, estamos creando pues chavales que están dormidos al día siguiente, trabajadores dormidos o gente que no está ágil pues para buscar un trabajo. Pedimos a los poderes públicos que nos ayuden a los ciudadanos para que podamos usar nuestra libertad de una forma más adecuada. Pero al final somos nosotros. Yo, mis hijos, que tengo dos niñas de 2 y de 5 años, no ven televisión, a las 10 están dormidas. Agradecería pues una campaña pues de sensibilización, el famoso vamos a la cama, que lo hemos tenido siempre en este país. Tan importante es una campaña de, oiga, reciclemos, no tenemos papeles al suelo, como, jolín, es decir, el tiempo que nos afecta a todos, es decir, ayúdennos. Es decir, a que podamos gestionar mejor nuestra vida, si es prácticamente lo que les pedimos a los poderes públicos. Cuando además ese ahorro, como habéis dicho, ese ahorro energético, que es en lo que parece que pivota y no se justifica estos cambios horarios arriba y abajo, pues que parece que no son muy significativos. Es verdad que lo pasamos peor. Cuando los estudios, temas de salud, ¿verdad? Lo que comentabas, el sueño, y sobre todo los pequeños, los adolescentes, claro, los niños. Hay un estudio que da de 4 o 6 euros por cada ciudadano, es decir, si no, la cifra nos sale en 300 millones, que es una cantidad importante. Créeme que desde nuestra perspectiva, sociedad civil, entendemos, y el resto de los ciudadanos también, que hay muchas, muchas formas de que nuestros políticos, nuestros gobiernos, nuestras administraciones ahorren muchísimo más dinero que esta cantidad que es importante, sin duda, porque además más importante que esa cantidad de dinero es la salud y el concepto de sociedad al que queremos dirigirnos, parecernos. ¿A quién queremos parecernos? ¿A Europa, en la que se nos llena la boca diciendo somos europeos? ¿O queremos ser un país abierto 24 horas permanentemente trabajando? Yo sé a quién me quiero parecer. Yo lo tengo muy claro, es decir, nuestros políticos parece que no tanto, es decir, parece como incluso empresarios y trabajadores. No se trata de que estar sentado en una silla hasta las 10 de la noche, tu empresa va a ir genial y va a obtener resultados empresariales. No tiene que ver con el horario, significa que con el horario que tú tengas, actúes mecanismos empresariales, yo soy empresario, por eso también te lo digo, para que tus trabajadores sean productivos, eficaces, competitivos y puedan tener vida. Puedan tener vida y puedan salir, insisto, oír radio, ver televisión, ir al teatro, ir al cine, ir a los comercios a consumir. Si es que si una persona sale una hora determinada, arrastra al final horarios irracionales en otros ámbitos empresariales, o incluso tener hijos. Necesitas a la noche que no tienen ni ganas de tener hijos. Hacer familia, es verdad, hacer barrio, hacer pueblo. Claro, ¿verdad? Claro. Pues gracias por ayudarnos a eso, a reflexionar sobre la importancia de gestionar nuestro tiempo y lo que vale. Es lo que tenemos. Tenemos esta vida. Y pues seguiremos en la lucha. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta ahora. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Arroz Laxa, el que toca. ¡Madre mía, qué barato! ¡Mueblemanía! La cadena de muebles que revienta los precios. Con financiación a tu medida. Proyecto de decoración 3D sin compromiso. Y transporte y montaje gratis. ¡Madre mía, qué barato! ¡Mueblemanía! La tienda de muebles donde todo lleva descuento. El centro comercial El Osito. La Eliana. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Del migdia i 48 minuts. Arriba Pasqua i, bueno, la manera en la que els valencians celebrem la Pasqua té molt a veure també en la nostra gastronomia i sobretot en els nostres dolços. Ja estan els dolços de Pasqua en els forns valencians i des d'ací, home, feu lo que vulgueu, no? Cada un és lliure d'anar a comprar el seu dolç de Pasqua, la seua mona, en fi, els tortells de panses ja nous, el pan quemau. Però, home, si anem als forns tradicionals, a la manera de tota la vida. I per això volem, en fi, felicitar al gremi de forners, perquè han posat des de fa molt de temps en valor els nostres dolços tradicionals, com és el pan quemau, ben típic, i la mona, no?, ben típics de la Pasqua, i han fet el concurs de tant de dolç tradicional com d'escaparates de Pasqua. I està amb nosaltres el secretari del gremi. Hola, Vicent Martínez, què tal? Bon dia. Hola, molt bon dia a tots. Com estem? El concurs ja heu decidit qui són els que han posat el millor escaparate i qui ha fet el millor pan quemau, no? Ja està ahí la decisió del jurat, tot i que no va ser fàcil prendre una decisió, perquè el nivell a cada any és més alt en tots els apartats del concurs. Però algú té que guanyar. I algú té que perdre. Molt bé, bueno, perdre. O hi ha algú no que guanyar, s'emporta, diguem, efectivament, no?, el reconeixement, no, però n'hi ha molts, moltíssims forns tradicionals en el Cap i Casal que ho fan de categoria, a la manera antiga. El guanyador en el tema del pan quemau ha sigut, tinc per ací, el forn de Manuela, guanyat en pan quemau i mona, no?, el forn de Manuela, i Vicent García en el tema de l'escaparate. M'han dit que l'escaparate de Vicent és espectacular, no? És espectacular i crec que, si no em falla la memòria, crec que és el que fa 4 anys consecutius que guanya la part d'aparador i ornamentació comercial de la botiga. I el mèrit espere que no se moleste per sentir això el meu amic Vicent, des del seu fill, que està treballant en el negoci, que també és un magnífic pastisser com son pare i que té una imaginació i un gust per a fer aquestes coses que, bueno, al final queda patent perquè el jurat acaba rendit a l'evidència. Enguany han fet, m'han dit, de la pel·lícula esta Ratatouille, no?, del, sí, del ratolí, que és un gastrònom, acaba sent un cuiner. Sí, han, sí, fet una fantasia, en fi, impressionant, no? És espectacular, és espectacular. Este xic té, a banda del seu nivell professional, que és altíssim, però és que, a més, té una imaginació i un bon gust per a posar en valor un aparador de pastisseria increïble. Que bonicos són aquests aparadors que de nanos apegàvem el nas allí. Sí. I encara de més majors és que mos fascina, no? I el fort de Manuela, que ha fet la millor mona, no?, el millor pan quemao. Jo, clar, Vicent, en aquests casos, algú que faci la compra on, en fi, on considere, però cuidar el fort tradicional, molts d'ells que són forts de llenya, el treball de la massa a la manera antiga, en fi, tot això ho tenim que, això ho tenim que reivindicar, eh? Mira, jo, com tu bé dius, el consumidor al final sempre té raó i qualsevol decisió que prenga és la correcta. Però tot i això, jo vull que tinguin en compte que, sobretot, quan tu compares perquè una mateixa peça, anem a dir ara, pues, no sé, una coca de panses ja nous, com és possible que a lo millor en un fort pastisseria pues, tinga un preu, no sé, anem a posar 3,54 euros i acabant en alguns altres formats comercials, com ara els supermercats, la mateixa, entre cometes, coca puga valdre 1,50 o 2 euros. Yeah. Home, pues segurament darrere d'aquesta diferència de preu hi ha un procés d'elaboració completament artesanal en una pastisseria. No és el mateix comprar una coca en mitja hora de fermentació que en 4, 5 o 6 hores. Segurament els ingredients, les anous, les panses no són les mateixes, la farina... Ja. I això, però, després es trasllada al gust. Tu te menges una i te menges una altra, i és clar, que quan t'agarres un producte tradicional, clar, fer pastissers de tota la vida del gremi, dius, és que te trasllades a la infància. Jo no sé quantes mones, quants panquemaos, això ho teniu comptabilitzat, Vicent, bueno, en aquestes pasques se poden fer en esforç valencians? Nosaltres tenim una estimació, i ahí l'estimació nostra és per consum en els establiments tradicionals. Mm-hmm. No incluïm el consum que se deriva cap als hipermercats i als supermercats. Però en establiments tradicionals estem parlant, el que és la ciutat de València estaria al voltant de les 500.000 peces. Quan parlem de peces estem parlant de la mona típica de Pasqua, de panquemaos i de les coques de panses i anous. De categoria. Bueno. Això arriba a multiplicar-se per 3 al llarg de tota la comunitat valenciana, encara que, segons les comarques, pues, n'hi ha dolços d'estos que canvien de nom. Per exemple, n'hi ha comarques valencianes, sobretot de la part de l'interior de València i Castelló, que a la mona li diuen Tonya, per exemple, o el que nosaltres en València i les comarques de l'Horta coneguem com pan quemao, hi ha zones que li diuen mona també. Mm-hmm. Però o Panou, també li diuen. Panou, també. Per allà per la Safor li diuen Panou. En qualsevol cas, en fi, producte fet per artesans i de qualitat, que és el que volen recomanar també per a aquests dies de Pasqua. Vicent, que vagi molt bé. Bona Pasqua. Un abraçot. Una abraçada a tots i gràcies. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. Valencia Abierta, cerca de ti. Que jo és migdia i 54, que estem a divendres. Segur que tenim cada divendres una cita en el... Bueno, jo diria que, per a nosaltres, el millor parc zoològic del món. Bueno, pues, cada un reivindicarà el seu. Però no me digueu que el Bioparc no és una passada. Avui volem parlar-vos d'un antílope africà, que és el bongo oriental, que és realment, si no el teniu ara en la ment, entreu pues en YouTube o entreu en qualsevol buscador o busqueu alguna fotografia del bong oriental, és un animal de bellesa extraordinària. Està en un perill crític en la llista roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa. Poden existir en la naturalesa 100 exemplars. Està al mateix nivell que el llinx espanyol o ibèric o pitjor. Però tenim una bona notícia, i és que Bioparc pues s'ha convertit en esperança també per a este bongo oriental. I ens ho conta la seva directora de comunicació, Pepa Crespo. Què tal, Pepa? Molt bon dia. Com estem? Pues molt bé, pues en esta esperança, no?, que estaves comentant ara mateix, no? Quines són aquestes bones notícies? Tenim naixements de bongo oriental en el bioparc? Sí, el que va passar, bueno, va néixer un bongo oriental així en bioparc ara fa un any i uns mesets, i pues bueno, la bona notícia és ixa, que hem contribuït d'una manera molt potent i molt important al programa de cria en captivitat d'esta espècie, no? Que el que busca és pues bé, garantir la pervivència de l'espècie, perquè el que estaves comentat és que en estat silvestre, o sigui, en la natura, pues està per baix d'eixe dintel crític que més o menys està establit en 250 individus d'una espècie. Pues el bongo oriental ara mateix en la natura pues està per baix d'eixa quantitat, perquè comentaves, no? Pues al voltant d'entre 75 i 140 són els que més o menys tenen controlats que existeixen, i això pues realment és una xifra pues molt preocupant, no? Aleshores, pues bueno, els parcs de qualitat com ara Bioparc Fuengirola, Bioparc València, etcètera, no? Pues estem ahí treballant molt dur per tal de bueno, pues de garantir que aquestes espècies tan precioses, a més, no?, i tan importants, pues no desapareixen. En el cas del bongo que va néixer a València, va ser ja fa uns anys, li diuen candombe, i este candombe se'n va a fer turisme a França. Bueno, a fer turisme. Bueno, a fer turisme, se'n va a contribuir. Família. Exactament, o sigui, perquè eixa és la part, no?, que estàvem comentant, que és tan important. Ara mateixa està a punt ja d'arribar a lo que seria, pues bueno, ser madur a nivell sexual, no?, i estan tres femelles d'esta espècie en un zoològic en França, al nord de França, pues esperant que arribi esta cria que va néixer en València, pues que arribi per a continuar en aquest treball, no?, de conservació de l'espècie, no? I a més això ha d'afavorir el que la parella que tenim així en Bioparc València pues també contribuïsca, no?, i continuï reproduint-se, no? Al final, pues bueno, jo penso que és molt important que més enllà de a lo millor les espècies pues més emblemàtiques, no?, que sempre estem comentant, com les girafes, els elefants, els goril·les, els lleons, etc., no?, que totes les persones coneguem, no?, pues també sempre volem des de Bioparc cridar l'atenció sobre moltes altres espècies, pues bé, que estan a punt de desaparèixer, que som els humans, sempre llancem el mateix missatge, no? És que tenim a la nostra mà el canviar esta situació, no? I que des de pues institucions com Bioparc treballem molt dur per a garantir pues que moltes d'estes grans belleses, no?, que ens pot donar la natura, pues no desapareguen, que seria pues bueno, realment tremendo, no?, el que fora així. Compliu un paper realment molt important, els parcs d'animals com a plataformes de conservació d'aquestes espècies amenaçades, i després també treballar en la conscienciació i precisament també en la comunicació, en l'estima dels animals. Gràcies pel treball que feu en Bioparc. Molt bon cap de setmana, Pepa. Gràcies a vosaltres, i este cap de setmana, de més, tots els que vulguin, saben que encara tenen la promoció de per a vindre en companyia, pues aixina, que en el bon horatge que per fi tenim així en València, pues bueno, els esperem a tots. Clar que sí. A disfrutar del Bioparc. Gràcies, Pepa. A vosaltres, un bes molt fort. Servicios informativos. La UT Última hora informativa, en César Molins. César, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El govern aprova avui el Real Decret de convocatòria d'eleccions municipals per al 24 de maig. Sí, un dia en el que, a més, hi haurà eleccions autonòmiques en 13 comunitats autònomes, en totes menys en Catalunya, el País Basc, Andalusia i Galícia. Els partits, coalicions i agrupacions que vulguin concórrer als comicis podran presentar les seves candidatures fins al 20 d'abril. La campanya electoral començarà el 8 de maig i acabarà el 22 del mateix mes. Més de 34 milions d'espanyols podran votar en aquestes eleccions, vora quasi 4 milions de ciutadans de la Comunitat Valenciana. També estan cridats uns 400.000 estrangers residents aquí a Espanya que tenen dret de vot en les eleccions locals. Foment es compromet a fer el canal d'accés i la estació central de l'AVE. Sí, el Ministeri també ha tancat el seu compromís, diu compromís cert, per a dur-lo a terme en esta legislatura, les obres de soterrament de Serreria i les ampliacions de la B30 i de la B21, l'autovia de Pujol. Ho ha anunciat fa no res l'alcaldessa de València, Rita Barberà, en una compareixença prèvia al ple dels divendres. El pressupost conjunt del canal d'accés i de l'estació central de l'AVE és de 900 milions d'euros. Segons Barberà, el soterrament del canal i de l'estació permetrà alliberar el 100% del terreny del parc central per tal de que es pugui executar per complet. I desmantellats dos cultius de marihuana en les localitats d'Altea i de Teulada Moraira. Estan acondicionats en l'interior de dos xalets. Els agents han detingut a tres persones, tres homes, de 25, 45 i 52 anys, tots ells estrangers. A més, s'han incautat de vora 1.600 plantes de marihuana. La intervenció policial l'han conegut avui, es va dur a terme el 10 i el 11 de març. Els arrestats ja han passat a disposició judicial, careixent d'antecedents. Accident de trànsit en la CV35, la pista d'Ademús. El sinistre ha provocat 5 quilòmetres de retencions. Una col·lisió entre diversos vehicles ha fet que un dels turismes quedarà parat pràcticament en el carril de l'esquerra. S'ha aprofitat a les 8:30 del matí a l'altura de Burjassot, en sentit Gíria, a l'altura del quilòmetre 7. De fet, la situació ha estat complicada fins les 10 del matí. I a les 3 de la vesprada comença la primera fase de l'operació Eixida de Setmana Santa. Trànsit preveu més de 1.600.000 desplaçaments per les carreteres de la comunitat. Seran 3.400.000 a tot el país. La província de València, a ser la província, els punts més conflictius van ser l'A3, en l'entrada a Requena, en Quart de Poblet i en l'enllaç entre l'A3 i l'A7. També la Nacional 332, en la variant de Gandia i en els extrems de les travesseres de Berreguard i Oliva, també en Favara, i la CB5. Change la cartera del Saler. I pendents de la informació de l'horatge. Per avui, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, pugen les temperatures. Ja s'ha notat de bon matinet que sí, l'ambient era una altre, més caloret. Caloreta, sí. Pugen entre 4 i 6 graus. Avui, respecte a la jornada d'ahir, serà una pujada inferior a la demà. Vull dir, conforme anem avançant estos dies, el cap de setmana, Ximo, les temperatures van anar augmentant. Avui la màxima prevista és de 24 graus davant dels 18 que van marcar ahir les termòmetres així a la província de València. Sí que és cert que va seguir bufant el vent del nord-oest de forma moderada en general, però en ratxes fortes encara a la província de Castelló. 90 km per hora s'esperen allí, una província en la que encara està establert l'avís taronja per fort vent. El cel completament ras. Més informació a les 2 de la vesprada i per descomptat en la pàgina web de Levante el Mercantil Valenciano. Després ens trobem en César i ara la informació esportiva. Arriba la informació esportiva, ja és la 1:04, que com que tenim un cap de setmana estupendo per davant, deixeu-me un minutet per a una recomanació. S'inaugura demà, si esteu per la zona del Cap i Casal, per l'Horta, acudiu a Aldaia. A banda, sempre és una, en fi, una visita a Aldaia sempre val la pena, perquè s'inaugura demà, dissabte, el Museu del Palmito d'Aldaia. Hi haurà hi unes espectacles, actuacions, en fi, unes xerrades al voltant de la cultura del Palmito, i és per el tema del dol nacional que hem tingut, per el tema de la tragèdia de l'avió de Lufthansa en els Alps, pues havia ajornat i serà demà la inauguració del Museu del Palmito. Jo sé que vostè és molt del Sofoco i del Palmito. Escolta, ve de categoria aventar-se, però en palmitos que siguen del Boralla, eh? Ah, del Boralla, perdó. Yo le iba a decir que sí, pero yo los de Aldaya me gustan Aldaya. Más a mí, señor Rovira. Estoy ya a estas alturas de la semana que ya no me aclaré. ¿Sabe usted que en el santoral del valencianismo... Diga. Hay un hombre totalmente encumbrado por el palmito. Don Chamo Ortiz. Ah, sí, señor, sí, señor. Sacó ese señor. Palmito triunfante. Sí, señor, sí, señor. De fet, en la família treballen, efectivamente, han treballat la persiana i el palmito de tota la vida, ¿eh? Tota la vida, efectivament. Però que l'entiende. Encara que... ¿Usted no recuerda ese palmito gigante? Absolutament. Lo metió en el autobús Chamo Ortiz escondidas. Uh-huh. Y salía la foto... Uh-huh. Súper estupenda, Chamo Ortiz con el palmito y delante Españeta con la peluca naranja de súper. Un clásico. Un clásico maravilloso. Vale, palmito vale. Sería palmitot en este caso de Aldaya. Y en el tema de la peluca me ve al pel precisamente el record y la expresión. Però a veure com està generant-se també un run-run entre l'afició i en les xarxes socials. Es pot notar també com el personal està fent-se, en fi, fotografies en la perruca, simbolitzant el... ¿Por qué no podemos soñar en guanyar la Liga? Bueno, ve, poquet a poquet. De fet, ahir en el Supermurciélago, també unes imatges que estan per Twitter, en fi, funcionant de manera molt simpàtica, Carlos Bosch i companyia s'estacaren la perruca, Manolo Montalt, estava Pascu Calabuig, en fi, una imatge molt simpàtica de creure, ¿por qué no? Creguem. La perruca, la peluca, és imatge d'una utopia. Fantástico, soñar. Un sueño, sí. Eso es fantástico. Sí, es lo más bonito que ¿Que no avanzas? Pues te la quitas. Pero ojo, que el día 18 tenemos una cita importante. El día 18 de abril. 18 de abril. ¿Dónde estoy yo el 18 de abril? Recuérdemelo, señor Bauer, que me lleva a la gente. Sábado. Sábado. 18 de abril. 18 de abril. Yo me voy al Camp Nou. ¿En serio? Lo tengo claro. A las 6 de la tarde. A las 4. Perdón, 16 horas. Barcelona-Valencia. Ahí podemos rapiñar 3 puntitos al líder. Ostras, entonces, si le ganamos al Barça... ¿Tres puntitos? ¿A cuánto? ¿A 5 se queda? Oye, pues, chico, pues oye, la utopía de la peluca igual no es tan utopía. Usted, puede ser un usted sueño diga, le ganamos al Barça. Alcanzable. A 5, y ahora mismo quedarían, con los que van a venir, 27 por jugar. 27 puntos en disputa. Se puede. ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? Y hay un dato. Dígame. Señal divina. Hay una señal divina. Totalmente. Relacionada con el día que jugamos en el Camp Nou contra el Barça. Periodismo de investigación. Ostras, tú. Tal cual. A ver, cuéntame. ¿Qué día es ese? ¿Qué día? Sábado 18 de abril. ¿En el Santoral? En el Santoral, claro, es la semana de Semana Santa. Tengo ni idea. Yo me explico, he repasado. Usted lo ha visto. San Perfecto. ¿San qué? ¡San Perfecto! El resultado tiene que ser, ¿cómo? Perfecto. Pero claro. Ojo, me ha llamado... Un oyente. Un oyente, sí. Y me dice, ¡ay, San Perfecto puede ser para el Barça! ¡No, señor! Es verdad, es verdad. Le voy a decir por qué no. Es perfecto para el Valencia. Claro, pero ¿sabe por qué no? ¿El valencianista, igual el mártir? Escúcheme. Dime. ¿Sabe por qué no? No. A las 12 de la noche, sí. San Perfecto sí. Se retira. De Santorao. Y de paso a otro santo. ¿Qué me pronuncia? Santorao. Y llega otro santo, del Dimeche. Correcto. ¿Cómo es ese santo? Ni idea. ¡San Rufo! ¿San qué? ¡San Rufete! ¡San Rufo! Es perfecto para... Eso es señal. Rufo. Eso es... Por favor. Me voy con la peluca. Esto es más señal que el otro día... Voy con la mano cosida a la frente. Absolutamente. Claro que sí. Esto es más señal que la luz, ahora que está diciendo de ¿cómo? La fotografía, que nos hicimos aquí con Carlos Bosch en el estudio, que había una luz divina, que Iker Jiménez creo que lo saca el tema en el próximo programa este de la... Sí, pero tengo que decirle que el motocarro de del misterio. Pero la Prosper lo ha investigado, la dona de Iker, y dice que es una pareidolia. ¿Una qué? Pareidolia, que son imágenes que no hay nada extraterrestre. ¿No? No, que mira, es... Yo que estaba ilusionado con que de repente es que mira algún marciano Laporte o algún espíritu valencianista Laporte y también estuviera saludando. Como Laporte también... no sueña como hay que soñar. Che, contra el Barça al día de San Perfecto. Y al día siguiente, San Rufo. El santo de Rufete. La señal está clarísima. Es perfecto para Rufo. Sí, señor. Y que Rufo estuvo en la cantera del Barça, además. Es que es todo. Ostras. Sí, ¿en serio? Eso me acabo de acordar ahora mismo, no estaba preparado. Está Pascu Calabuig, así Moratros, que es, uno de los peluqueros mayores del reino. Yeah, qué super murciélago hicisteis, más cachondo, más divertido e ilusionante. Y qué bien te queda la peluca. Calabuig, artista. ¿Qué tal, señores? ¿Qué pasa? La teoría rufiana. ¿Has visto qué teorema? Teoría nada. CSI Valencia Abierta. Es espectacular. Con hechos. Sí. Conexión con el Santoral. Muy bien. Hombre, por amor de Dios, Semana Santa. Pues claro que sí. Parece el calendario zaragozano. Se sigue vendiendo, por cierto. Ya, desde luego. Ha sido algo espectacular. Sí, extraordinario. El valencianismo está completamente ya convencido de la victoria en Can Barça. Vamos, es que es un argumento contundente. Línea de cuatro, diga conmigo. Mustafi, Otamendi, San Perfecto, San Rufo. San Rufo. Sí. Vamos a averiguarle la biografía. Tanto a... Porque esto de la vida de los santos luego tiene mucha miga. Empiezas a rascar un poquito en por qué San Perfecto, buen hombre, le hicieron santo en su día. Y vaya usted a saber si encontramos alguna otra conexión valencianí. A ver, no si, sería de extrañar. A ver si San Nuno... Suele ser de Antioquia. A ver si San Nuno empezó una daya con los palmitos. No lo descarte. Espíritu Santo. Espíritu Santo también. Si es que hasta el entrenador tiene nombre de... Espíritu de Santo. Sí. Uy. Es un argumento contundente. ¿Y el presidente? Salvo y usted lo pase bien. Salvo María. Bueno, estamos en próxima a la Semana Santa y parece que estemos aquí en los misterios de la Trinidad. Anem a lo que anem, Pascu. Bueno, tú eres de que creus. Vamos, posarse la perruca es tindre dret a un somni, ¿no? Claro que sí, y además lo enlazo con lo que está diciendo Vicente y sus argumentos santorales, que son contundentes y como los sueños de esta afición valencianista que sueña contra esa bilis que todavía persiste en la ciudad, de que no se quiere que se sueñe, de que se quiere que Otamendi se vaya del Valencia, pues la afición tiene derecho a soñar todo lo contrario, y eso no quiere decir, como algunos malintencionados dicen, que se le esté metiendo presión al equipo, para nada. La afición seguirá estando igual de contenta con su equipo, que está haciendo un temporadón, si no consigue la Liga, y si no consigue ni hasta la tercera plaza, si se queda cuarto de año que viene la afición, puede disfrutar de una Champions League, la afición estará satisfecha. Lo que quiere es que su equipo pelee por ser tercero, y que cuando es tercero pelee por ser segundo, y ya veremos si suena una campanada, pero la afición sabe perfectamente y entiende que el Valencia está en un proyecto que acaba de iniciarse, pero no se le puede quitar el derecho a soñar, y eso es básico y es fundamental. Después de la frustrante temporada pasada y de las temporadas en las que, es verdad, quedábamos terceros, pero estaba el Barça y el Madrid a 20 puntos, a 30, estábamos, 30. O a 30 puntos, en zonas muy cómodas, digo, a estas alturas de la temporada, ¿no? Y ya era un objetivo inabordable. Y después los perseguidores por detrás hacían una pifia detrás de otra y estabas como muy cómodo en esa tercera plaza de Champions. Es verdad que ahora con el Atlético de Madrid tan potente, pues yo creo que ha adquirido un renovado valor esa tercera plaza. Y oye, y que los tengas a tiro, que todavía otees como Otamendi el horizonte y los tengas ahí, pues claro que tenemos derecho a soñar. Y por supuesto, que hacía mucho tiempo que no, si es que no lo teníamos. Ya, es que... ya de por sí es un éxito, pero oye... de ambiciona más y más y más, la vida es así, hay que ser ambicioso en la vida. Luego, si no se consigue, no se trata de meter presión a nadie, de decir que ha sido una mala temporada. ¿En qué cabeza, en qué maquiavélica cabeza puede caber eso? Es que no. O sea, el tema, Pascu, yo creo que es muy simple, es ser positivo en la vida, ¿claro? Disfrutar de las cosas. Yo cuando quedo con mis amigos no pienso que Chaume y Joan se van a pegar de galdas, ¿eh? Pienso que nos lo vamos a pasar muy bien. Claro. ¿Extraordinario? Pues igual no, pero muy bien, puede que piensa, sí. ¿Piensa en blanco y negro? Eso no lo entendí mucho. ¿Qué? No, ¿eso de blanco y negro qué vuelve? Que hay que pensar en positivo. Es nuestro positivismo es el blanco y negro. Y hay que blanco y negro. Porque son los colores de Valencia. ¿No te estaba convidando a almorzar un bocadillo de botifarra y llangonisa? También. En Barra China, plaza del Ayuntamiento. Vicente, me debe un bocata de chorizo, por cierto, señor Vicente Bau. Se ha cortado la comunicación, don Pascu. ¿Está usted ahí? Es que ni de chorizo, nano. Bueno, anem al entrenamiento y a la actualidad del equipo. Estén pendents de esa lesión de Gallá y veréis que el tema de las elecciones están, o nos pueden pasar factura. ¿Cómo está José Luis Gallá? ¿Cómo está el expreso de Pedreguer, Pascu? Pues estoy a aparecido por la ciudad deportiva, síntoma de las ganas que tiene de poder estar el próximo domingo contra el próximo domingo 5 de abril contra Villarreal, pero va a ser muy complicado. Pero el chico lo va a intentar, va a ir apaternando las sesiones, va a machacarse con los fisios, ha empezado ya esta misma mañana, ayer le hicieron pruebas que tiene una micro rotura, pero es difícil, es muy difícil, pero porque por ahí no va a quedar. Una cuestión que enseguida me viene a la cabeza, si no estuviera Gallá, lo normal, lo natural, lo obvio, es que juegue Lucas Orban. Sí, es que tampoco tenemos nada más, ¿no? Si ya sería quizá cambiar el sistema y hacer otras situaciones que durante la temporada hemos visto, ¿no? Es el 3-5-2. Pero si no está Gallá, jugará Lucas Orban, por supuesto. Y además viene al pelo que ayer el seleccionador Tata Martino de Argentina, hay conexión con el Tata, esto es evidente, no sé si es santoral o metafísica, pero ayer el entrenador de Argentina ya lo probó a Lucas Orban de lateral izquierdo con la selección, así que lo está entrenando. Pero va a jugar, ¿sabéis si Lucas Orban será titular con Argentina? Yo espero que no. Hizo dos pruebas el Tata Martino, en una de ellas estaba Otamendi con Garay de centrales, y en la otra defensa que se enfrentó a ese equipo estaba Lucas Orban de lateral izquierdo con Zabaleta, o sea, en el otro lateral. Entonces, hay dudas en Argentina sobre qué defensa puede formar. Puede jugar Lucas Orban contra, creo que es El Salvador, el sábado a las 8, a las 9 y media hora española, y el partido es en Estados Unidos, un amistoso de la selección argentina. Me ha alegrado mucho la convocatoria del Tata Martino, que por cierto, cada vez se parece más a Paul McCartney. Sí, no, a veces les veo una conexión muy muy cósmica. Que haya convocado a Lucas me parece un premio tanto para él como para el Valencia, que nos da la sensación de que esta temporada además el Valencia está revalorizando sus jugadores, y eso no pasa, por supuesto, desapercibido a los seleccionadores nacionales. Y, bueno, y el Valencia menos a Vicente del Bosque, efectivamente, con todo el cariño. Pero sí, efectivamente, creo que por lo menos Dani Parejo, que no esté en esta convocatoria, a mí me parece que en fin. Y lo de Gallá, pues bueno, pues es verdad que hay una hiperinflación, ¿no?, de laterales izquierdos. Los hijos de Carboni, que no la están liando. Todos valencianistas, efectivamente. La saga de Carboni, los hijos de Carboni. Pero es verdad que el Valencia merecía más y mejor convocatoria. Pero bueno. En líneas generales sí que hay un reconocimiento muy positivo al trabajo del Valencia. Creo que son 9 internacionales, como tú decías, Chimo. Los hay por todos lados. Cebulí con Argelia, André Gómez con Portugal, los argentinos, Filipe Augusto en la sub-23, creo que de Brasil, Cancelo con también la categoría inferior de Portugal. Bueno, Bezo no hay de porque va a hacer todo el seleccionador, pero también es un fijo. Habla mucho del nivel competitivo del equipo, claro, por supuesto. Alves en Brasil, eso también. Y también revaloriza efectivamente a nuestros jugadores y viene a indicar pues que ser titular en el Valencia es tener muchísimo nivel y es efectivamente llamar a las puertas de tu selección nacional. Caso de Lucas Orban, que no es titular indiscutible en el Valencia, pero es un 12, ¿no? Es un hombre 12 porque siempre está ahí. Y bueno, 12 o 13, ¿no? Pero es de los recambios habituales de Nuno. Es un chaval que tiene mucha entrega, ¿no? Y muy canchero. Es un ganador. Y además luego en el campo es una cosa, es un auténtico guerrero. Y luego si lo conoces un poquito y tienes la oportunidad de hablar con él, es un tío súper culto, amable. Vamos, el Valencia la verdad es que ha fichado personas este año. Ha fichado, lo decía Rosario en entrevista en Superdeporte, y es que piensas en muchos jugadores de Valencia y son personas por encima de todo, y eso es muy importante para que cualquier grupo de trabajo acabe funcionando, que haya buenas personas. Habéis nombrado a un futbolista, Lucas Orban, que para mí tiene dos cualidades. Una, que se toma chuletones con Otamendi y algo se tiene que pegar. No es nada sano, porque lo hacen para cenar. O sea, chuletones de carne de caballo. Sí, pero luego se da un ardor por la noche. Para cenar, luego irte a la cama. Pero, o sea, fácil. Pero luego tiene un toque, ¿saben de qué? De angulista. ¿De angulista? Sí, es decir, polifacético. Puede ser central, puede ser lateral izquierdo, puede ser carrilero izquierdo. Angulo menos de portero, jugo de todo. Y, ese es el jugador moderno, el que vale para varios puestos. Y Lucas Orban lo es. Sí. Por eso, efectivamente, es un jugador 12 y tiene mucha presencia en el equipo, no teniendo, digamos, un puesto asegurado titular. Pues que, efectivamente, es el tercer central y es el segundo lateral, y es también una opción, una pieza para que uno pueda mover, claro, o cambiar al extremo izquierdo a nuestro querido Piat en alguna ocasión para llevar el equipo más defensivo o de más toque en el mediocampo. Me gusta mucho Lucas Orban y me alegro por él. Sí. Pero bueno, si se lesiona, sería un, bueno, sí, un traspiés, ¿eh? Sacaríamos... La academia, ahí está la academia. Ahí, exacto. Salva Ruiz. Salva Ruiz, a quien le hiciera falta. No pasaré sin jugar... El que juegue juega al lado también del señor Rovira. Ya, eso sí. Por fácil. Estamos en una nube, pensamos en Blanquinegre. Claro que sí. Señor Pascu, la vida en positivo. Señor Pascu, supongo que Enzo sigue con su recuperación. En nuestros dos davanters, Paco Saforawi Alcácer y Álvaro Benicassi Negredo. Vale. Pues ahí están. Ayer ganó Negredo al fútbol, ¿eh? Sí, por supuesto, es un máquina en el fútbol, y es un auténtico máquina. Yo he visto jugar partidos de fútbol y la verdad es que causa pavor en el fútbol. Recuerdo un entrenamiento de fútbol en el que Rodrigo Moreno decía, ahí está el tiburón, que va saco en el fútbol. Y aparte es un futbolista que también yo creo que va a empezar a mostrar todo lo que tiene. Va a arrancar, Negredo, estoy convencido. Bueno, artista, pues nada, un abrazo fuerte. Le debes el bocadillo de Blanquinegre. ¿Te lo cambia el de chorizo por el de Blanquinegre? Mucho más caro. Pero que te lo debe él. Es que te lo debe. que se pague algo. Mucho más caro. Si puso un tuit con un bocadillo y una rodajita de chorizo. Exigiendo el pago. Desde la foto no lo puedo sacar, el bocata. Vaya, usted a Gescobro y déjeme. Un abrazo, Pascual. Cuídate. Au, calabuig. Un abrazo. Molt bé, molt templat estava ell ahí. En la seva peluca. Taronja. Quin super murciélago fer en esta quadrilla. Espectacular. Hay que decir que en los días de parón internacional... Francamente, es difícil hacer un súper porque hay poco que rascar. Señor Rovira, hay que estirar las cosas como loco. Bueno, la portada de avui és Álvaro Negredo, ja ens contava Salva Ayr Folgado, el que estava provant un cotxe, bueno, més que un cotxe, però és un carro de combate d'estos i tal. Però bueno, tots pendents de que efectivament doni lo millor de sí, que estem tots convençuts de que ho farà el gran Álvaro Negredo. Ei, i encara que siga a donar-nos un poc de rebombori a nosaltres mateixos, quan un projecte ho mereix, i damunt, si és d'un amic i és d'esta casa, més encara, pues volem posar-lo en valor. I és que Levante Televisió ha sigut distingit en el Premi al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València 2014. Per què? En general, perquè Levante Televisió fa un treball d'informació esportiva molt notable, igual que també, òbviament, Super, Levante o esta casa, la 97.7, però en este premi ha tingut molt a veure el treball de l'amic Xavi Blasco. Per què? Perquè es valora especialment la retransmissió de la Marató i de la Mitja Marató, Trinidad Alfonso, i el programa Crono, que presenta, dirigeix, produeix... El gran runner, i limpia i fija i d'esplendor. Xavi Blasco, què passa, artista? Bon dia, amics, com esteu? Bon dia. Enhorabona. Moltíssimes gràcies. Bueno, la veritat és que estem molt contents, i parlo en plural perquè això, evidentment, i tu, Ximo, i l'amic Bau, que ja portem molts anys en això de la música, sabem que nosaltres podem posar la veu, però sense la guitarra i sense la resta de la banda no anem a cap de lloc. I això és un premi de Levante Televisió, que jo crec que no sé si ens el mereixem, però que ens va donar més energia per a continuar donant la brasa i somiant. Tu eres, efectivament, el cap visible, no? Tu tires del carro, tant del programa Crono, en les retransmissions, però és ben just la primera reflexió que acaba de fer Xavi Blasco, i és que, clar, posem la tele i pareix que... Bueno, ahí está Xavi Blasco, mira, ja ha portat uns convidats. Però darrere hi ha tota una faena en la planificació, en la producció, en l'àrea tècnica, en la direcció... Que implica a molts professionals de Levante Televisió, que, en fi, sempre ho dic, no sé si serem tots junts una vintena, però, i pareix increïble que en una vintena de professionals siga capaç de fer una televisió com la que se fa. I ho dic des de... Estic dins, però si estiguera fora ho diria igual, perquè realment és quasi... No, home, no diré un miracle, perquè és fruit del treball de cada dia, però realment molt, molt meritori. I pel que fa al tema de la, del suport a les carreres populars, en fi, és encomiable el treball que se fa, Xavi. Hem de reconèixer-ho, punyetes. Sí, jo crec que estic totalment d'acord, ja ho apuntava, lo de la importància de l'equip i el miracle que se fa cada dia a Levante Televisió, ahir per la vesprada comentava de broma amb alguns companys, 364 dies demanant favors a uns i altres per a que cada dimarts el programa arribi a hora, pues un dia que anem a celebrar que ens han donat una cosa i que no demanem res a canvi, que simplement aportem felicitat. I sí que és cert que lo de les carreres populars era una cosa que ja pertany a la societat i que està ahí, i Levante Televisió, igual que la resta de mitjans que formen el grup de comunicació del que formem part, presumís d'estar al costat de la societat, i per tant jo crec que era un moment important, així ho vam valorar en 2013 quan posarem en marxa este projecte, d'estar al costat d'eixa massa de gent que ha apostat per viure la vida d'una forma diferent, apostant per una manera activa, practicant aquest esport de masses en el que no corres contra ningú, corres contra els teus propis objectius, i que diguem que veiem l'esport d'una manera diferent a conforme l'havíem vist fins ara, i això no vol dir que no hi hagi ni competitivitat, ni competència, ni bons moments, ni mals moments, ni triomfos, ni derrotes. És a dir, tot és compatible en esta filosofia, i la veritat és que ahir també existeix una indústria i per això el programa funciona, perquè si no existís aquesta indústria, pues, evidentment qualsevol projecte estaria abocat al fracàs. Sabes, yo te doy la enhorabuena a ti y a todo el equipo que hace posible pues bueno, que hayáis recibido este premio, pero sobre todo a mí me gustaría destacar que esto es el fruto de una apuesta, ¿no? De invertir en una idea, de invertir. Sí, sí, yo en este caso estoy totalmente de acuerdo contigo porque se trata de apostar. Yo recuerdo verano del 2013, mi situación personal ha acabado de desvincularme con Canal Now, y en Levante Televisión inicio una nueva etapa con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y eso no significa que todas las ideas vayan a ser buenas. Y yo cuando entro en el despacho de Paco Piera, que es el director, y le digo, Paco, yo creo que deberíamos hacer un programa de atletismo popular. No me dijo por qué ni nada, me dijo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Es decir, en ningún momento dudó que podíamos hacerlo. Y la idea podía salir bien o podía salir mal. Y si no llega a ser por ese sí en aquel momento, y no llega a ser también, pues porque después con la jefa de producción, con Miriam, con todos los compañeros de la redacción, con todos los técnicos, que los realizadores, Joana y Javi, han sido espectaculares, con la aportación de Juanma desde Grafismo. En definitiva, si no se volca toda la casa, pues eso no hubiera sido posible. Se lo creyeron, se ilusionaron, porque además eso también es muy importante, y ahí estamos. Yo simplemente, Xavi, un consejo para el día de la entrega de premios, que parece que está por decidirse. Tú estás en forma, yo sé, te he visto en fotos vestido de corto. Acabo de correr ahora mismo 12 kilómetros bajo el sol de la Safor, que no es lo mismo, y Chimo en este caso puede corroborarnos, y estoy pletórico. Pues está, eso me parece bien, ¿sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque le van a dar un trofeo que no se lo va a dar Rita, que se escaquea en el momento de entregarlo. ¿Ah, sí? Porque pesa 10 kilos, o sea que tenga cuidado. Sí, sí. Parece una cosa un poco frágil, pero ojo. O coneix Vicent Bau per experiència pròpia, no? De la seva llarga trajectòria, en alguna ocasió ha rebut este premi al mèrit esportiu. Súper, súper, sempre súper. La cabecera. Bueno, Chicón, i pròxims projectes, diguem, la marca és Crono, tu eres, diguem, el cap visible, però com molt bé has explicat, és Levante Televisió qui s'emporta este premi, per tant, bueno, quin és el pròxim repte, la pròxima carrera, diguem, de la... El pròxim repte és que el proper dimarts fem el millor programa de la història i després, a la setmana següent, intentar millorar-lo. Ai, com Nuno i Simeone, partido. Exactament, el partido. I no hi ha més. I, evidentment, el que avui és sorprenent, demà ja no ho és, i, per tant, hem d'intentar sorprendre-nos altra vegada, il·lusionar-nos i que, en definitiva, estar molt al costat del que passa al carrer, que, en definitiva, la nostra obligació és això, contar el que passa en el carrer. Molt bé, artista. Eixa paraula il·lusió, realment, que ara mateix recorre l'afició del València Club de Futbol, que encara que no és el millor moment també per al bàsquet en general, no? La família esportiva s'alimenta també d'il·lusió. M'agrada que s'hi reflexione també per als oients de la 97.7, que és també la nostra gasolina, la que fem, els professionals que fem també la televisió i la ràdio. Un abraçot i enhorabona. Premi al Mèrit Esportiu Ciutat de València 2014 per a Levante Televisió. Artista. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Que ha dit que ha fet 12 quilòmetres però bajo que el sol abrasador. Jo m'he quedat con el sitio, con el ambiente, con la situació, en la Safor. Los Safor avui se nota que van de la mano. Y tenía que haberle dicho una cosa. El Levante ha hecho un equipo para corredores. ¿Y sabe cómo se llama? Y no es broma. Los Runners, pero con A de ranas. De granote, se lo juro. Que no es broma, ¿eh? Que es totalmente verídico. Bueno, pues enhorabona a Levante. Que pasemos este muy buen cada semana. Cada semana sense fútbol. ¿Qué anem a hacer? Pegarnos con la dona. Vale, pues de acuerdo. Hace lo que quiera. San Antonio de Benajever Kaitai, una super tienda con casi 2.000 metros de superficie, complementos de moda, hogar, decoración, ferretería, juguetes, automóvil, jardinería, más de 1 millón de productos para elegir y a unos precios increíbles. Kaitai, en el centro comercial San Antonio de Benajever, pista de Ademús, salida 12, junto a Brico de Pot. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la segunda Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para los nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vino y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. De marzo a junio de 2015, en el Almudín de Valencia, tendrá lugar la exposición Els Camins del Grial, una cita imprescindible para conocer la historia del Santo Cáliz de la Catedral. Valencia, Ciudad del Grial. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. La 1:33, i com cada divendres, se va dedicar-li un bon ratet. Che, tranquil·let, però parlar d'una de les aficions que més ens agrada. Ens encanta anar al cine. Si tenim un rato, ja sé que les entrades no estan barates, ja ho sé, que tindrien que estar més a millor preu, també. Però també t'he dit una cosa, hi ha possibilitats. Hi ha sales en la ciutat en què tens tema low cost, inclús poder veure dos pel·lícules. Tens la Filmoteca. En fi, hi ha possibilitats. I després, escolta, pues ajuntes una miqueta i, escolta, te'n vas a veure una pel·lícula d'estrena que esta setmana n'hi han de molt i de molt xules. Un espai que fem cada divendres, així, de la mà de Cinesa Bonaire. A veure, tu tria el cine que vulguis, però així el que recomanem és que vagis a una sala confortable, estupenda, moderna, ben refrigerada, en uns equips digitals, per a veure-ho de categoria, en Cinesa Bonaire. Y está acompañándonos, pues con cada divendres, Manolo Zarapico, de los Zarapico de toda la vida. De toda la vida. Pero tú, ¿de quién barrieres? Yo soy de Russafa. dels Tarrapico de Russafa. De Russafa, de Terra del Ganxo. Però d'una arrel forta i consistent. Eixes sí que són arrels fortes i consistents. Eixes sí. Eixes sí, no altres que diuen per ahí. Eixes sí que són arrels fortes. Molt bé, ens encanta de partir i a més, tindre la gent a l'estudi a Manolo Tarrapico després d'unes falles molt intenses en les que, com sabeu, Manolo Tarrapico, en qualitat de lletra ferit, de les lletres valencianes, de gran enamorat de la festa fallera i del monument, i també de periodista faller, no de vegades, seus articles en actualitat fallera són legendaris, pues t'ha quedat temps per a la família i per a dormir, pues, o no i m'ha el cine, per al cine molt poquet i per a dormir res. Això t'ho dic, però sí, sí, han sigut unes falles molt intenses, molt intenses, però ara ja... Un titular, és fer-te molt pensar, després... De les falles, un titular. De les falles d'enguany. Que hem sobreviscut. Bueno, es creiem que són les del caloret? Les del caloret, al final s'ha superat, jo crec, d'alguna manera, l'anècdota i han sigut... A veure, l'hem tingut ad nauseam. O sigui, l'hem tingut ad nauseam, que m'agrada a mi aquesta expressió moltíssim, ad nauseam. L'hem tingut fins al caldo. L'any d'Estefi, que ens hem... No? Ens l'hem ficat molt al cor, Estefania. Molt, molt, molt, molt, moltíssim. Una gran fallera major de València, una gran cor també, una gran cor d'honor, les xiquetes també, unes falles acceptables, una pluja que ens ha estorbat en els últims compassos de la festa fallera, i bé... polèmiques a banda, crits, queixes i tot això. Jo el que crec, el que sí que t'he dit que tire a faltar és un poc més de consciència ciutadana de lo que són les falles, perquè encara estem, els fallers, evidentment, jo també soc veí i soc faller, i jo crec que se pot conciliar les dues coses, no? Però crec que encara n'hi ha un poc d'intolerància cap al fet faller, i encara se veu avui, tacat, no? L'esplendor faller en moltes queixes i en moltes històries que jo crec que només és un mes a l'any, 15 dies, jo crec que se pot conciliar les dues coses i no n'hi, que no n'hi hasca tanta tensió moltes voltes entre les dues parts. Però bueno... Una controvèrsia inevitable. Una controvèrsia inevitable. El que està a una vora del riu i el que està a l'altra i que no li agrada la festa... i que no vol que s'entrebanquen el seu dia a dia, i que són massa dies, i estàs de carrer, i les carpes, i els pitos i les flautes, i el que es fallera i està enamorat de la seva festa, i doncs és que tens igual dormir que no dormir. Efectivament. Formes part de la festa i que fa una part de la nostra idiosincràsia. Però, en fi, efectivament, no un punt d'encontre. Més tolerància, més tranquil·litat. Home, i serà l'any d'Arantxa Ferrer. Però, per supost. Hombre, fallera la falla major. Escalante Marina... Estava poc guapa, eh? Bueno, gràcies, gràcies. En Levante Televisió, claro. La retransmissió de l'Ofrena, i més templa que el món. Home, tot l'any que no ha parat. Quin record més bonic. Bueno, per a tu seran les inolvidables. Claro. Ja has com es diu això de les fotos? Revelat les fotos? No, encara no. No tens l'àlbum? Perquè serà un àlbum gros, eh? Clar, tinc pendent sentar-me en l'ordinador i fer-me un àlbum molt xulo. He estat veient algunes fotos. Hi ha una foto favorita? De moment és que encara me queda per veure moltes, he fet moltíssimes. Però de moment, si digues, va, salva una. El moment en què s'enteraren de que teníem el primer premi de la falla infantil de la nostra secció. Jo crec que va ser una de les fotos de... Ah, i a més es va captar el moment. I molt xula, eh? Molt xula, Grego Acevedo, Grego Acevedo, molt xula, molt xula. Sí, sí, sí. Este Tarrapico, tu saps tot. Tens una memòria. Ai, és impressionant. Però jo no revelo les fotos com tu. Ja has revelat les fotos que tu encara tires de carrete. No volia faltar-li. No, però m'agrada tindre-les en paper, perquè l'ordinador tinc la sensació de que estan un poc ahí en l'aire i que algun dia se m'espatllarà, me trencarà l'ordinador i d'això m'agrada tindre-les en foto i posar-les en un marc. Sí, sí, des que són així... És que ara ja no es revela, ara se fan àlbums i tal, però bé, també es revela. I se passen per wifi. És que sóc una folclòrica, sóc molt antic, jo sóc molt antic. No, home, no, és vintage, un clàssic. Més any que la picor. Bueno, ja que parlem de cines a bon aire, ara vos contarem les estrenes de la setmana, però, per exemple, una idea que està molt bé, una proposta que ha fet Cinesa per a el pròxim cap de setmana, no és este, és el dissabte i diumenge, del 4 i 5 d'abril, val? En Setmana Santa, la pròxima setmana, en edició de dissabte a les 4 i diumenge a les 12 del migdia, tu t'imagines, ja sé que és un clàssic, esta pel·lícula, però tornar a veure-la en aquest color d'Estmancolor, aquests efectes especials de tota la vida, un peplum però que és, vamos, dels immortals. Vore-lo, tornar a vore-lo en pantalla gran, esta és la idea que te trasllada Cinesa Bonaire, dissabte 4 i diumenge 5 d'abril, i podràs vore i recordar momentassos com este. Tus ojos están llenos de odio. He vuelto a Jerusalén como juré entonces que lo haría. Eso te ayuda. Se sobrevive con el odio. Voladors, Jack Horse, per l'amor de Déu. Mare, ajuda a Ben-Hur, a la sala. El hombre que conoció a Jesucristo. Ahí está. La carrera de Quadrigues. Això t'ho van a veure en pantalla. M'ha borronat la pell, eh? M'ha deixat aborronat. Això és una meravella. I Ben-Hur, jo crec que és el fundador, és el iniciador de lo que coneguem com blockbuster. Ja saps el que te vull dir. La gran superproducció a Tutiplén. I fa més de 50 anys que se va estrenar. I encara funciona. Jo crec que és un dels millors exemples de que una pel·lícula ben feta, en una història contundent, pot funcionar. També és veritat que l'hem vista moltíssimes vegades. No te va sorprendre. Que és un clàssic. No te va sorprendre. Però tornar a veure'l allí, a pantalla gran... Això és meravellós. Això és una passada. Això és una passada. El veure la carrera de Quadrigues. Recorda també que és una de les pel·lícules més guardonades en els Oscars fins que va arribar Titanic, si no me'n recorde malament. Mm-hmm. Ara, de memòria, no me'n recorde tots els Oscars que se va portar, però una cabassa... No, 11. Sí, 11, 11. 11 premis Oscar, una cabassa ben grossa de director, actor, secundaris... Bueno, això és una meravella de pel·lícula que conta pues, una història universal i que, a més, té una montonada d'icones cinematogràfiques que se'ns han quedat clavades en la memòria, fantàstica. Però si jo te dic ara a Charlton Heston ahí achocat en la nau ixa, fent en el remo ay, d'esclau, patint lo que no està en los escritos, no? I després lo de la carrera de Quadrigues en les rodes ixes punxants que té una meravella, i després quan ja va de persona, quan ja va mudat i dutxat ahí en la villa esa, bueno, és una passada de història, una pel·lícula immortal i que, bueno, vore-la en gran pantalla jo no m'ho perd, això no m'ho perd perquè és una oportunitat única. Realment. Pues en Cinesa Bonaire, dissabte 4 i diumenge 5. Dissabte a les 4 i diumenge a les 12 en pantalla gran, este gran clàssic del gran William Wyler, que per molt que passi el temps, efectivament continua sent 50 anys després una grandíssima pel·lícula. Anem a les pel·lícules d'estrena. Ai, mi Kenneth Branagh. Ai, mi Kenneth Branagh, que el tinc gran admiració com a actor i com a director, però fa l'efecte que està vivint una miqueta de renda. És un pastisset aixina pascuero que se diu Cenicienta. Quiero contarte un secreto que te ayudará a superar todas las pruebas que nos plantea la vida. Sé generosa y ten valor, Ella. Será solo tu madrastra. Así por muy lejos que esté, sabré que estás. Tampoc va sorprendre'ns la història, esta Cinderella, esta Ventafoc, esta Cenicienta de carn i os per Kenneth Branagh. Però mira, està Kate Blanchett, que m'han dit que està meravellosa. És ella, la pel·lícula. Està su de Kenneth Branagh, Helena Bonham Carter. I la xiqueta Lily James, que m'han dit que fa molt bé, no? Bueno, bé, però ahí és Kate Blanchett la que demana protagonisme com una de les grans roïnes de la història. Home, no em va fa de la madrastra de Cenicienta, que jo crec que és xunta Cruella de Vil, xunta la bruixa de Blancaneus i tot això. És una de les grans vilanes de Disney. Bueno, no és casual, n'hi ha que aclarar-ho, és que Disney està agarrant tots els seus clàssics i està fent la versió en carn i ossos. Esta és una de les primeres, ja van tindre Malèfica, si te'n recordaràs. Encara que Malèfica, la Malèfica que ens van contar en pel·lícula no era tan Malèfica. Era més buenèfica. Era més buenèfica, una cosa Angelina Jolie, per un vehicle per al seu lluïment, evidentment. Ara tenim esta Cinderella, que sí que té significat que ella es diu Ella en el conte, no? Perquè Cinderella és la Ventafocs, no? Que coneixem. I després ens arribarà, fíjate tu lo que són les coses, ens arribarà La Bella i la Bèstia, també de carn i ossos, ens arribarà Dumbo, que la va fer Tim Burton. sí, ho havia llegit. És de veure, serà interessant, eh? Dumbo, Tim Burton. És una història molt de Tim Burton. Sí, sí. Perquè tot això del circ, no? La trastenda del circ li va molt, de fet, veig tu que estan fent també la segona part d'Alicia en el País de les Meravilles de Tim Burton, però no està fent-la ell, també és de Disney. I per últim, Jon Favreau està preparant El Libro de la Selva, també en veus famoses, fent de Balú, de Bagheera, de tots els personatges, no, del rei Louis, de tots els personatges del Llibre de la Selva, però ara ens arriba esta. És una molt bona factura, tinc que dir-ho, és una pel·lícula molt contundent, està molt ben feta. Kenneth Branagh li ha donat la seva visió, igual que va fer en Thor. En Thor li va quedar un poquet... dona'm aigua que no se me'n passa el mos, però... El no ve que li quedaven aquelles pel·lícules, aquelles versions de Shakespeare tan xules que feia. Mucho ruido y pocas nueces, soc molt fan. Fantàstica, fantàstica. Estupendíssima. Fantàstica. I de repente, pues bueno, bé... ¿Qué le anemos a hacer? Bueno, si querrá comprar otro apartamento en Manhattan. Esto pues, será. Pues que se lo compre. No, pero está fent, sí que ha fet una buena versión de... Evidentment, tu ho has dit, no ens va a sorprendre. No és una revisitació en una forma de mirar diferent, no, a lo que va fer el clàssic. No, continua sent la xica que està maltractada per la seua madrastra i les seues germanastres, les dos lletxetes. I ella que té uns peus molt fins i que té una damadrina que li fa un... ja tu ja saps, no? La sabata de cristall, el príncep encantador, tot això, bueno, és la mateixa història de sempre, el que passa és que sí que està revestida un poc més d'edat adulta, no? Un poc més contat des del món dels adults i en una Cate Blanchett fent de roïna, que bueno, que és fantàstica. Jo, tal volta... un poquet sobreactuada en alguns moments, però fantàstica, de totes totes. I jo crec que és un dels majors aditaments que té una pel·li, que té un guió, que té a Chris Bates, que és un bon guionista, és un dels guionistes més acreditats de Hollywood i que, bueno, li ha donat ese revestiment, no? I Kenneth Branagh, que ara està molt de Disney. Ara vol estar molt en Disney, Kenneth Branagh. Bueno, per Kenneth Branagh i per Cate Blanchett i per Helena Bonham Carter i això, bueno, se li pot fer una ulladeta a esta Cinderella, a esta Aventa Fox Cenicienta en versió de carn i ossos per la Walt Disney. Una de atracos i de romans i protagonitzen Will Smith i Margot Robbie, se diu Focus. Es lo que tiene contratar a un estafador. Me meto a todo el mundo en el bolsillo. La banda de sonora, otra banda también pinta prou bé. Y bueno, Will Smith tirant del carro de esta peli de estafadors y de atracadors. Y la compañía inmejorable, Margot Robbie. Paperazo que va fer en El Lobo de Wall Street, que se mos va quedar tots en la retina. De fet, va ser la seua catapulta cap a el star system hollywoodiense i bueno, anem a veure-la moltíssim en les pròximes dates a Margot Robbie. Will Smith, que retroba el seu paper de canalla, el seu paper de xulasso, de tio interessant, que fa d'un, pues eso, d'un estafador, que és el profe, diguem, d'una estafadora en ciernes, que és Margot Robbie, que evidentment pues, n'hi ha molta tensió sexual no resolta i després resolta. Bueno, n'hi ha ahí un poc de marrón, de cosita bien. Sí, els clàssics diuen romance, ahí però estem, tu dius tensió sexual. Home, en Margot Robbie... Resuelta. El romance passa a mayores. Està molt bé. Quan ella quiera, no? Després se troben uns anys després, mai millor dit, ella és una femme fatal i ell, bueno, pues està en una decadència de la seua professió d'estafador. Y bueno, sí, puede ser una profesión, sí. ¿No? Sí, podría ser. Como autónomo. Como autónomo. Si cotizas, pues es lo que tenía. Y es muy interesante verlos en esta peli. Estos directores están muy bien, han fet cosas muy, muy interesantes. Como, si no me engañe, la de Philip Morris, Te quiero, aquella película en Jim Carrey, Eva McGregor, han fet cosas interesantes. Interesantes, El Glenn Ficarra y John Requa, que tengo que llegirlo, porque a ver si puedes decir los cognoms, ¿sabes? Porque no se ponen Rodríguez, López, Pezo Felipe. Ficarra podría ser de ahí de Pego, ¿no? Hombre, Ficarra. ¿Y Ficarra? ¿Cuánto te digo? Ficarra. Recua també. Home, una recua de la recua. De la Marina, sí. També és veritat. I bueno, i vull dir-te una cosa, és que Warner s'ha fixat en el potencial que tenen junts, perquè la química és brutal entre Margot Robbie i Will Smith. És brutal, s'han fixat en ells i ara saps que Warner vol fer-li la competència a Disney i Marvel en les seues pel·lícules superheroiques, no? Bueno, pues estan preparant una de supervillanos que es diu El Escuadrón Suicida. Toma. El Escuadrón Suicida, que són supervillanos que contracta el govern per a missions estes tal, i a que no saps qui la protagonitza? Will Smith i Margot Robbie. ¿En serio? En serio. I què però són supervillanos, rollo... supervillanos Will Smith fa d'un supervillano que es diu Deadshot. Hòstia, i Margot Robbie fa d'un personatge que és fan favorit, que és un dels personatges favorits per tots els fans de DC i de Batman, que és Harley Quinn, que és la nòvia del Joker. Pues, i el Joker és Jared Leto. Jared Leto. Mola. No, amb l'univers DC, no és Marvel, però estirant del fil... Però sí, que... i superestreles per encapçalar una peli que va tindre molta potència i que, bueno, que també vindrà en Batman i Superman, totes les que estan fent, no? Però Will Smith i Margot Robbie com a parella protagonista, també en esta peli està Rodrigo Santoro, que és un actor que a mi m'agrada molt, que és molt interessant, però el protagonisme de i la química, sobretot, és que tenen una química brutal els dos en pantalla, Margot Robbie i Will Smith, que jo m'alegre de veure a Will Smith en plenitud una altra volta actuant i fent aquests papers que tant ens agrada després d'un After Earth, que bueno... Estos papers intensos, Guillermo, si a tu lo que te va és la comediota i tal, ha fet papers interessants, però bueno, està bé que torni a estar un poc a la comèdia i al momento sentimental i sentimental com Margot Robbie. Molts aniran al cine per a veure Margot Robbie, ja t'ho asseguro, més que a Will Smith. La pel·li se diu Focus. ¿Qué anaba a dir que aquella película que era una delícia con aromas a curry y a esencias hindús que es día el Hotel Marigold anaba a convertirse en una franquicia? Así está la segunda parte, el nuevo exitoso Hotel Marigold. El Hotel Marigold lleva funcionando a la perfección 8 meses, señor. Hay gente que viene y va, pero desde el principio ha habido un grupo de clientes habituales y Sony pasa lista todas las mañanas. Una inestimable precaución para saber que nadie ha muerto durante la noche. Señora de Sony, que bueno, se está consagrando este siguiente de Patel. Fue en papel secundario y tal, pero en molta fuerza de Newsroom, por ejemplo, la serie de televisión sería una prueba. Un repartiment de primeríssima d'actors veterans, al que en este cas incorpora Richard Gere, nada más y nada menos. Y bueno, una secuela, escolta, interessant, però que mos va agradar en general la primera part de Hotel Marigold. Molt xula, no? Molt xula, molt bonica. És un pastisset. Era un pastisset, com tu has dit, en essències de l'Índia. I ara és la segona part perquè funciona. A mi m'ha cridat moltíssim l'atenció que se faça càrrec d'un projecte així a John Madden, que le van vore, per exemple, en Shakespeare Enamorado. És un home que ha fet unes pel·lícules d'una consistència tremenda. Nada que ver, lo que tu dius. Comèdia pura i dura, no? Comèdia pura i dura. Con su recadito, perquè la primera part hi havia un poquito este puntito de... Bueno, de coses d'autoajuda, de reflexions que sempre van bé recordar en la vida, no? I sobretot en l'edat dorada, no? És perquè l'edat dorada, t'ha agradat? Jo dic lo de l'edat dorada per lo de l'estanque dorado, perquè recorde a Henry Fonda en esa peli i dic, bueno, pues l'edat dorada, no? L'Hotel Marigold és un hotel per a veure si me'n recordo bé, per a gent major i encantadora, si no... Bienvenidos al Hotel Marigold per a persones majores i encantadores. Pasen. Efectivament. Un hotel, exacte, per a la teua, no darrera, no? Però una... La penúltima aventura, no? Otoñal, no? L'aventura otoñal. L'aventura otoñal, i està molt bé. Bueno, però l'hotel està en el cartell de completo i té que fer una ampliació. Sony també se va casar, bueno, té moltes històries al voltant de l'hotel Marigold i en ell, pues imagina't qui està, a banda de Richard Gere, que jo... Han enviat a l'hotel Marigold a Richard Gere perquè vols dir que ja és el moment de que vaig a este hotel per a persones majors i encantadores? Vols dir? Quina edat té Richard Gere? Bueno, té l'edat de, jo què sé... 60. Home, estarà, no? Prou de si 60. No, més de 60. Més de 60, però, no? Que està tan estupendo. I mi Judi Dench. Judi Dench, Maggie Smith. Maggie Smith. Judi Dench i Maggie Smith deurien estar en les joies de la corona. Patrimonio... Patrimonio de la corona britànica. Britànica, eh? Sí, ahí. Sí. ficades en les joies de la corona, Judi Dench i Maggie Smith. Al lado del Bifitter. Ahí estem, ahí estem. Bueno, al lado del Bifitter, segons si és en Gima... Sí, sí. El Bifitter les custodia. Ahí estem. Però sí que és veritat que és un repartiment tan... I Billy Knightney. Billy Knightney, que és fantàstic. Allà on fa de loser, allà on el poses fa de perdedor. És xulíssim, és xulíssim. Jo la recomano. És una comèdia molt simpàtica, que és una segona part de tot el món que va a veure la primera, estava esperant a veure què passava en l'hotel Marigold. Bueno, pues ahí està John Madden en una segona part. I bueno, jo crec que és un menú molt complet el d'este cap de setmana, eh? Pues que el disfrutes moltíssim, Manolo, i com sempre, benvingut a esta tu casa, suyo, que lo es afectísimo. Cuídese mucho. Se le agradece. Fem una pausa i una miqueta de risa, que ens queda encara. Adéu. Esta Semana Santa, ven a Abordo, tu especialista en alimentos congelados. Disfruta de nuestra selección del mejor bacalao. Lomos, centros, filetes, migas. Esta semana te proponemos especial 3x2 en bacalao troceado. El kilo sale a 3,97 euros. En Abordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Aprovecha los precios increíbles de Dormitienda. Renuevan su catálogo de productos y se han vuelto locos. Solo serán unos días hasta fin de existencias. Corre que se acaban. Dormitienda. Tienda número uno en calidad-precio. Les carrers no tenen nom, where the streets have no name, dels grans clàssics de U2, recordant que tal dia com avui de l'any 1987 presentaven precisament el videoclip d'esta tremenda cançó de la banda irlandesa, where the streets have no name. Bueno, i en ells rematem el cap de setmana, eh? Una manera estupenda de convidar-vos a que disfruteu de la vida este cap de setmana. Se tornem a escoltar el dilluns a partir de les 12:30 del migdia. Continuem en la millor sintonia en esta casa, la 97.7. Bon cap de... Au, adeu!